हरिओम नारायण। वेद की पावन गंगा एवं महाभारत महाकाव्य की अमृत सरस्वती में हम सब निरंतर अमृत पान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और हमने भली प्रकार जान लिया है कि ये लीला महाकाव्य है। ये लीला महाकाव्य क्यों है? क्योंकि जगत एक लीला है। हम सब यहां नाटक करते हैं। नाटक में पात्र खाली गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कोई लड़का उत्पन्न नहीं होता मंच पे। जो कौशल्या बना है वो भी लड़का है और जो दशरथ जी बने हैं वे भी बालक हैं। भगवान राम के जन्म प्रकट होने का नाटक होता है। उसी प्रकार इस महाकाव्य ने और इस सत्संग गंगा ने हमारे सामने स्पष्ट किया कि हम सब भी तो एक नाटक ही कर रहे हैं। आज भी भोजन नहीं बना पाए भस्मी से और अन्न से शरीर का एक कोश नहीं बना पाए, आत्मा ही बना रहा है। हम केवल खिलाने पिलाने का बनाने का नाटक कर रहे हैं। और जब अपने ही तन का एक अंग नहीं बना पाए तो हमने बेटा बेटी कब बनाए थे? सिर्फ अभिनय कर रहे थे, अपना किरदार निभा रहे थे। लेकिन अज्ञान के वशीभूत हो गए तो नाटक को ही सच मान बैठे और सत्य की हमने हत्या कर दी। और हमने असत्य को ही धर्म माना, झूठ को ही धर्म माना और उसी को धर्म मानकर उसी को अर्पित होकर जिए और लगा कि हम तो बहुत सही जी रहे। इस महाकाव्य ने अचानक हमारी आंख खोली है कि देखो तुम में और रामलीला के पात्र में कोई भेद नहीं है। जब पात्र आता है अभिनय करने के लिए तो उसको कपड़े मुकुट गहने आभूषण सब रामलीला कमेटी देती है। उसी प्रकार भस्मी से अन्न आन से दुर्लभ तन उसी ने दिया तुमको और उसके बाद बन के शबरी का राम तुम्हारे जूठे भोजन को रक्त में बदलता, शरीर के एक एक कोश को बनाता। वो तुम्हें सौभाग्य से समाज से परिवार से और सारे सुखों से भरता रहा, सारे आभूषण उसी ने पहनाए। तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे, सिर्फ नाटक कर रहे थे और तुम्हें नाटक धर्म को ही धारण करना था। क्योंकि अगर वो चाहता कि तुम नाटक नहीं तुम सत्य में जियो तो वो तुमको क्या मट्टी से अन्न और अन्न से मनुष्य बनाना सिखा नहीं सकता था? वो इच्छा करता तुम सीख जाते। लेकिन नहीं, तुम्हें अभी अभिनय की ईमानदारी दिखानी थी और उसमें हम सब गलत हो गए। क्योंकि हमने तो अभिनय को ही सब कुछ मान लिया तो हमने किरदार के साथ भी बहुत मैले व्यवहार कर डाले, कर पाप रहे थे और माला फेर कर पुण्य की कल्पना कर रहे थे। कल्पना कीजिए कि मंच के किरदार हैं, हाँ, के कहीं ने दशरथ से जो दो वर मांगे हैं वो मांग रही है और दशरथ जी कहते हैं जा मैं ना देता, क्या कर लेगी तू मेरा? तो बताइए उस रामायण को कोई देखता? कि कहीं राम से कहती कि 14 साल के वनवास को जाओ तो वो कहता मैं मुकदमा लड़ करके भी तुमसे गद्दी ले लूंगा, हाँ गणासा है मेरे पास। तो क्या वो धर्मपूर्वक बात होती? क्या वो राम की कथा होती? और तुम सब उसका किरदार निभा रहे थे, हम सब उसका किरदार निभाते हैं। तो फिर ये झूठ, ये कपट, ये लोभ, ये मोह, ये आसक्ति, बात बात में लड़ना झगड़ना और एक दूसरे के प्रति केवल सेल्फिश होकर के केवल अपने हितों की रक्षा के लिए संकीर्ण होकर जीना, क्या किरदार के साथ ईमानदारी हम सब निभा रहे थे, और आभूषण भी वही दे रहा है, तन भी वही दे रहा है, उसको भोजन भी शरीर को वही दे रहा है, आत्मा होकर भोजन को रक्त में भी वही बदल रहा है, हम सिर्फ किरदार निभा रहे थे, केवल नाटक के पात्र भर थे, हमारी पात्रता मैली थी। हाँ, भजन गा रहे थे, व्रत कर रहे थे, तीर्थ त्योहार भी कर रहे थे, लेकिन पात्रता मैली थी हमारी। तो बताइए कि क्या ये धर्म की बात है या अधर्म है, गीता का प्रश्न है, हमारे सामने खड़ा है। अरे हम कब जागेंगे, कब आंख खुलेगी हमारी? क्या हम यूं ही सो करके, सुन करके और सोते रहेंगे, बहरे बनकर चले जाएंगे और उसी पाप में जिएंगे और सारे किरदार महले करके पतित योनियों में चले जाएंगे? अथवा हम जागेंगे और जब रामलीला समाप्त हो जाती है, लड़का अपना अभिनय कर चुकता है, तो उसके मुकुट, कपड़े, आभूषण, हथियार सब कमेटी वाला रखा लेता है, कहता है ये तुम्हारे नहीं है, ये तो रामलीला कमेटी के हैं, अगली बार जो लड़का अभिनय करने आएगा ये उसको पहनाए जाएंगे, उतारो इसे और घर जाओ। मैं तो चिता की लकड़ियों पर वो तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ लेता है, ये कपड़े उतार के जाओ, ये जगत लीला कमेटी के हैं, आत्मा ही घटघटवासी श्री राम है और तुम तो केवल किरदार निभा रहे थे। और इतने मैले किरदार निभा रहे थे, केवल नाटक कर रहे थे, केवल अभिनय में हमको ईमानदारी से अपने किरदार निभाने थे, पति पत्नी होकर, पिता पुत्र होकर हमें अपने कर्तव्यों को एक किरदार की ईमानदारी में निभाना था, हम तो आसक्त होकर पगलाए बैठे थे और सोच रहे थे कि हम बड़े पुण्य कमा रहे हैं, और लग रहा था बाकी सब झूठ है, ये थोड़े ना होता है। हम आपको घटना बताते हैं कि आपके किरदार कितने अच्छे हैं। गया प्रसाद धर्मशाला में हमारे सरन साहब विराज रहे हैं, तो गया प्रसाद धर्मशाला में सत्संग होता था, कई दिनों का सत्संग था और हम ही को जाना था, तो हम जाते थे। देवी जी वहां एक बड़ी ही अद्भुत दिव्य माँ थी, और बाकी धर्मशाला भी थी, तो सभी लोग आयोजन करते थे, तो ये हुआ कि स्वामी जी आप एक सप्ताह सत्संग यहाँ करेंगे, प्रवचन देंगे। तो कोई दूसरे तीसरे दिन प्रवचन के बाद जैसे भीड़ लौट रही थी, तो हम भी जा रहे थे पीछे पीछे, तो एक वृद्ध महिला प्रौढ़ से वृद्धावस्था की ओर थी वो, और अपनी दूसरी हमजोली से कह रही थी कि सन्यासी की हर बात कलेजे की तरह छाती में लगती है, बात जो भी कहता है सही कहता, हम भले ही ना चल पाए लेकिन बात तो बड़ी अच्छी कहता है। तो दूसरे ने कहा, तो अगर तुझे इसकी बात अच्छी लगती तो अपने बेटे को भी क्यों नहीं ले आती, हो सकता है वो सुधर जाए, हमेशा परेशान रहती है उसके लिए। कहती ना उसको तो नहीं लाऊंगी। बोले क्यों? अरे बोले इसकी बात कलेजे में लग गई और साधु वाधु हो गया तो। कितने अच्छे किरदार निभाते हैं और फिर सारी सही भी लगाते हैं, बड़े हम समझदार हैं, बड़ी सोच हमारी। सम्मेलन समाप्त हुआ, हो गया कोई महीने दो महीने बाद, हम उधर से गुजर रहे थे तो वो दौड़ी हुई आई, कहने गाड़ी रोको, तो हमने जीप रोक दी, कहने तुम बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, मैं तो रोज सुनने आती थी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन लड़के को नहीं लाती थी ना, डरती थी कहीं साधु वाधु ना हो जाए। मैं बेटा कहाँ है तेरा? अरे बोली वो तो पड़ोस की लड़की लेके भाग गया और सब कह रहे हैं बुढ़िया हम तेरे को मार डालेंगे, हमारी बेटी ला के दे। मैंने कोई बात नहीं, लड़की लेके भाग गया, तुम परेशान भी हो, लेकिन साधु वाधु तो नहीं हुआ तो मालूम उसने क्या उत्तर दिया? हाँ, इतनी ठंडक तो कलेजे में है, इतनी बदमाश हो जाए मेरा बेटा, आवारा दुराचारी स्मगलर हो जाए, बेईमान घूसखोर हो जाए, लेकिन सन्यासी ना हो, बड़ी आस्था है हमारी राम में, बड़ी श्रद्धा है हमारी भगवान में, ये माला लिए बैठे हैं ना। पूछो अपने आप से, और सिर्फ किरदार निभा रहे थे। चिता की लकड़ियों पर कहेगा ये शरीर का कपड़ा भी छोड़े, तेरा थोड़े ना है, वो जो नया जीव आएगा इसी की राख से आना बनाऊंगा और इसी से बुन के कपड़ा उस नए जीव को पहलाऊंगा, ये तो रामलीला कमेटी का है, तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारा कौन सा मकान, कौन सा नाता, कौन सा रिश्ता तुम्हारे साथ चला जाएगा। इस ये जगत एक नाट्यशाला है, आत्मा ही डायरेक्टर है, वही इसका मालिक है, सारी लीला कमेटी का। और यही भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में श्री राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। अर्थात घटघट वासी आत्मा होकर नारायण ही हम सब में विराजते हैं। हमें तो केवल उनके निर्देशन में जीवन के किरदार निभाने थे, लीला निभानी थी, न कि आसक्त होकर के दंभी, क्रोधी, विषयी, ये सब नहीं होना था। और इसी को इस महाकाव्य ने भी हमारे साथ लेकर के हम पढ़ते आ रहे हैं कि दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप हम सब अर्जुन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, और ये शरीर रथ है जिसे आत्मा ही चला रहा है। अर्जुन जीव नहीं जानता, सांस कैसे आई, ये धड़का कैसे, भोजन रक्त में कैसे बना। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा है इस 12वें अध्याय में कि नारायण, व्यक्त और अव्यक्त में, सगुण और निर्गुण में कौन सी पूजा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा अर्जुन फल दोनों का ही मिल सकता है, लेकिन सगुण उपासना ही श्रेष्ठ है। और उसे पुनः भगवान ने स्पष्ट किया कि प्रकृति ने तुम्हें जो मस्तिष्क दिया है वो बिना सगुण उपासना के चलता नहीं है। हर सांस हर क्षण तुम सगुण उपासना करते हो, पति को भी सगुण रूप में ही, उसके रूप से ही पहचानते हो। ये नहीं है कि बाहर कोई पशु खड़ा है तो कहा पति देव समझ के उसके पांव छू लो तो निर्गुण है भाई सब, ऐसा तो नहीं करते। माता में माता को ही सगुण रूप जान करके ही उसकी उपासना करते हो, पुत्र में पुत्र ही देखते हो, पत्नी में पत्नी ही देखते हो, बेटी में बेटी ही देखते हो, हर जगह तुम सगुण उपासना करते हो। ये तुम्हारी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और एक ही जगह तुम सहज होगे और उसके विपरीत तुम एबनॉर्मल हो जाओगे, असहज हो जाओगे, अप्राकृतिक अवस्था में चले जाओगे। इसलिए एबनॉर्मेलिटी को किसी ने पूजा नहीं माना। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वे जो मुझको भजते हैं, भजने का अर्थ जो पूर्ण रूपेण अर्पित होकर अपने किरदार को ईमानदारी से निभाते हैं, यानी कि मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये सब नहीं करते। जानते हैं न मेरा न तेरा, सब उसका, सब उसका। और जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो होता है होने दो, मुझे तो उसके रूप में बसना है, मुझे तो उसकी सुगंध में जाना है, मुझे तो उसी में हर क्षण जमे रहना। तो भगवान ने कहा कि जो मुझ में बसते हैं, अर्थात जो मुझको ही डुप्लीकेट करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और जो अपना स्वभाव भी मेरे जैसा स्वभाव बना लेते हैं, मुझ में ही पूर्ण रूपेण ढल जाते हैं, हे अर्जुन उनकी ही भक्ति सार्थक होती है। अभी एक बालक ने हमसे पूछा, प्रश्न लिख के लाया था, पढ़ाया उसने आपको कि प्रभु को पाने के लिए तड़पना, दुखी होना अथवा कौन से मार्ग को लेना। प्रभु को पाने के लिए, उसके लिए तड़पना, दुखी होना कि भगवान मुझे मिले क्यों नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। अगर रोना है तो इस बात को रो कि वो तो मुझे रोम रोम प्यार कर रहा, मैं उसे प्यार क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उसका हो क्यों नहीं रहा। किससे तुम मिलना चाहते हो, वो तो बन के शबरी का राम तुम्हारे जूठे भोजन को रक्त में बदल रहा है। शर्मिंदा हो कि तुम उससे मिल नहीं पाए हो, वो तुम्हें रोम रोम प्यार कर रहा है और तुम विषयासक्त जगत में अतृप्ति और लोभ को प्यार कर रहे हो। तड़प तो ये होनी चाहिए कि मैं जो मुझे इतना प्यार दे रहा है, जो परमेश्वर है जिसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गीता में भगवान ने पूर्व में कहा कि ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी हे अर्जुन मैं कर्म को करता हूं, मैं आत्मा होकर हर जीव की जूठन को रक्त में बदलता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारा सचराचर संकरता को प्राप्त हो जाए अर्थात महाविनाश को चला जाए। यहां न जीवन हो न धड़कन हो न सांस हो, कुछ भी ना हो यहां पर। इसलिए हे अर्जुन तू भी कर्म कर, ड्यूटी से मत भागो। जिसने जो ड्यूटी से भागा है वो तप से भागा है, जिसने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा है वो ईश्वर का द्रोही है, उसने प्रभु से मुंह मोड़ा है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हे भगवान मुझे मिल जाओ, मैं भजन गा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, ये सब नाटक है। रोना है तो इस बात पे रो कि वो मुझे रोम रोम जिला रहा है, वो है इसलिए मैं हूं, और उसके हटते ही ये मिट्टी का ढेर हो जाएगा शरीर, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जाने किन योनियों में भटक रहा हूंगा, और वो रोम रोम एक एक सांस एक एक क्षण मुझे जिला रहा है, और मैं देखो उसी के साथ कपट कर रहा हूं, उसका होके नहीं दे रहा। इस बात पे तो तुमने से कोई दुखी नहीं हुआ, भगवान मुझे मिले नहीं, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मैं फलाना करना चाहता हूं, ये कौन से नाटक कर रहे थे आप? मिलता तो वो तब नहीं कि वो आपसे दूर होता, और यदि वो आपसे दूर होता तो मित्र आप कहां होते? आप कहां होते? ये शरीर होता आपका, तो आप अपनी गलतियों पे लज्जित नहीं हो रहे हैं, उससे शिकायत कर रहे हैं कि तुम आया क्यों नहीं, तुम मिला क्यों नहीं मुझे, कैसी विचित्र बात है। जहां मुझे शर्मिंदा होना चाहिए वहां मैं प्रभु को लांछन देता हूं, हे वो तो हर सांस हर क्षण जिला रहा है मुझे, उसने तो मुझे दुर्लभ मानव तन दिया है, बुद्धि दी है, सोच समझ दी है, पूछ अपने से कि तू उसका अभी तक हुआ क्यों नहीं है, तू उसमें अभी तक बसा क्यों नहीं है, वो तो तुझमें रोम रोम बसा है, क्योंकि जिस रोम में वो नहीं बसेगा वही सड़ जाएगा मर जाएगा, वो तो हर ओर से तुझे प्यार दे रहा। पूछ अपने आप से कि तू इतना निर्धन क्यों है कि लौट के उसे प्यार कर भी नहीं पाया, उसके मनोहारी रूप को अपने मन में अपनी कल्पनाओं में अपने मन के आंगन में तू उतार भी नहीं पाया, कि सुबह होती दोपहर सांझ होती रात भी होती तो उसकी मोहक स्मृतियों के चांद सितारों में डूबी हुई और मन की बगिया का हर पेड़ हर फूल खिला होता, रोम रोम अमृत बरस रहा होता, हर सांस सुगंधित होती उसकी अष्टगंध की सुगंध से, मैं उसमें डूब ही तो नहीं पाया, वो तो डूबा था मुझमें और मैं उसमें एहसान लादने की सोच रहा था। क्या है मेरे पास जो उसके ऊपर मैं एहसान लादता, क्या है जो उसका दिया नहीं मुझ पर, वही तो दे रहा है। काश हम विनम्र हो और ईमानदारी से अपनी भूलों को पढ़ें और धो डालें। जब मानते हैं कि कपड़ा मैला है तभी तो साबुन लगा के धोते हैं, अगर मैल को कह दें आडंबर करने लगेंगे ये तो मॉडर्न आर्ट है आजकल यही पेंट चल रहा है तो आप क्यों धोगे, क्योंकि मॉडर्न आर्ट जो है। तो आपने हर कमजोरी को झूठ को कपट को लोभ को मोह को बदले की भावना को आपने कहा कि ये सही है स्वामी जी, वो गलत है, जिसके प्रति है वो गलत है। यही सबसे बड़ी गलती है हम सबकी। अरे कोई गलत है या सही है गोविंद जाने, मैं उसके रूप में बस के सेवा करूं और इच्छा गोपाल से रखूं, बाकी जगह कर्तव्य करूं, कितना आसान बात है। उसी को भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा, भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा, मैं ये मन मैं ये बता कि मुझको मन को मुझ में लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, कैसे लगाऊं, मन तो मेरो में बैठा है, उनके मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें बैठा है, मेरी जो आसक्ति है उसमें बैठा है, मेरा जो प्यार है उसमें बैठा है, तो मन प्रभु में कैसे लगेगा, बड़ा मुश्किल काम है। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, अब बुद्धि के पास तो ढेर सारे काम है, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बुद्धि तो वहां बैठी है, प्रभु में कैसे लगेगी? बड़ा मुश्किल काम है, नहीं लगा सकते आप। अभी तो खाना पकाना है, अभी तो फलाना काम करना है, अभी तो ये काम देखने हैं, हाँ कैसे लगेगा? और भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि को भी मुझे मिला है, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। बहुत रास्ता भी बड़ा सरल है कि मन और बुद्धि उसमें लग जाए, जिससे मर के मिलने की सोच रहा हूं उससे अभी मिल लूं, उसी में जीऊं, क्या बात है। पर शायद मैं राजी नहीं हूं, या मेरी अतृप्तियां, मेरी कमजोरियां और इच्छाएं मुझे ऐसा करने नहीं देती, तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं, अथाचितम समाधातुम न शक्नोधि मई स्थिरम। यदि मन मुझ में अचल स्थापन करने के लिए तू समर्थ नहीं है, जरूरतें हैं ना तेरी, नाते रिश्ते हैं ना तेरे, तो भी, और सरल भक्त कर रहे हैं नारायण इसको, कह रहे हैं कि यदि मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तू विषय खींचते हैं तेरे को, तो हे अर्जुन अभ्यास योगेन, योगा अभ्यास के द्वारा, मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। कितनी सरल बात है इसमें। यहां तुम्हें अब यही करना है कि मन में ध्यान, हाथ में सेवा, चल मेरे देवा। देवयंतो यथा, पूर्व के ऋषि में हम पढ़ के आ रहे हैं वेद में, देवयंतो यथा मतिम अच्छा विदत वसुंगिरा महा मनुषत श्रुता। देवंत देवयंतो यथा, कि देव के जैसा ही अपने आप को बना ले, आत्मा को अर्पित हो जा, गोविंद जो कुछ है आपका, क्योंकि अब तो सत्य रूप में, विराट रूप में भी नारायण आपको देख लिया, जब सब में आप हैं और जहां आप नहीं होते हो वही रूप मिट जाता है, तो यही तो आपका विराट है कि सचराचर में ऐसा कुछ भी जीवंत क्षण नहीं है जो आप नहीं हो, यही तो विराट रूप है। सह शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा, असंख्य सिर हैं उसके, असंख्य आंखें हैं, हाथ और पैर हैं, क्योंकि सचराचर ही तो नारायण है, विराट है। और हम हैं कि मेरा तेरा अपना तराया बदला क्रोध भेद लिए बैठे हैं, भूल जाते हैं कि जब किसी से भी हम ईर्ष्या करते हैं, करते तो गोविंद से, क्योंकि वही तो बैठा था उसमें, अगर वो ना होता तो वो रूप मिटना गया होता। अंतोगत्वा घृणा तो, क्रोध तो, बदला तो, ईर्ष्या तो हमने अपने अरादे से की है, न एक्स से, न वाई से, न जेड से, क्योंकि मेरा अराध्य उसमें ना होता तो वो भी तो ना होता, वो रूप ही मिट गया होता, तो फिर तुम घृणा किससे करते? तो कहा योगाभ्यास के द्वारा मुझको पाने का प्रयास कर, कि उठते बैठते सोते जगते उसी के रूप में बसा रहे। अब योग योग का अर्थ अगर मुर्गासन को कुटासन हो तो सर्कस के जोकर को हम क्या कहेंगे? नारायण। और गांव का नट जो रस्सियों पे नाचता है, हाँ, और जानवर फाड़ के खाता है, वो तो साक्षात परमेश्वर हो जाएगा। हाँ? योग माने जुड़ना, दो से दो युज धातु है जिससे योग बना है, दो से दो का योग करो, और योग फल क्या है बताओ तो? चार। दो से दो का योग किया तो योग फल आया चार। पानी से चीनी का योग किया तो योगी क्या बना? शरबत। तो प्रभु से योग हो, अर्थात मिलन हो मेरी, मैं मिला रहूं, ऐसे जैसे चीनी और पानी का मिलन होता है। तो कहा योग के द्वारा तू सहज ही मुझे पा सकता है। देखो हम जानते हैं कि फलानी सब्जी में ये तत्व हैं, फलाने भोजन में ये तत्व हैं, है ना? लेकिन आप में कोई है जो खाली सब्जी खा ले, ये खाली घी पी ले, ये खाली गेहूं चबा ले कि भाई सब तत्व है? नहीं ना, खाएंगे लेकिन उस भोजन को हम स्वादिष्ट बना के खाएंगे कि सेहत हो और स्वाद के साथ हो। बोलो तो भक्ति हो और स्वाद के साथ हो, ये योगाभ्यास है। क्या बात है? सीधे गेहूं चबाए जा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खाई जा सकती हैं, लेकिन सब्जी बना करके रोटी पका के खाने का मजा तो कुछ और है ना। खाया वही अन्न है, तत्व वही लिए हैं, लेकिन जरा सुंदर मनोहर बना के लिए है। इसमें बताइए आप में कौन कच्चा अन्न खाता है? मैं उससे कह दूं भैया तू तो निर्गुणी हो जा, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में चला जा, लगता है गैस बहुत चढ़ गई है, बड़ा विद्वान हो गया। बात यह है, सिद्धि शब्द का अर्थ होता है उपलब्धि। एमए की डिग्री पा लेना एमए की सिद्धि है, बीए की डिग्री पा लेना बीए की भी सिद्धि है। और रावण ने जी भी जब सिद्धियां पा ली थी तो पागल हो गया था, नारायण के साथ ही युद्ध कर बैठा, अपने बनाने वाले के साथ ही मिटने चला गया था। तो बहुत बार मेरी सिद्धियां अर्थात उपलब्धियां अर्थात डिग्रियां अर्थात तथाकथित ज्ञान मुझे पगला देता है। रावण को भी के साथ यही हुआ था, बहुत बड़ा विद्वान था ना। लेकिन वो सारे विद्वानों से मैं पूछता हूं कि जब खाने तत्व ही थे तो सीधे अन्न क्यों नहीं चबाए? चलो मैं ये नहीं कहता कि गोबर क्यों नहीं खाया, बना तो उसी से था वो अन्न। तो यदि प्रभु को भी पाना है, अपनी ही आत्मा से जुड़ना है, योग करना है, तो चलो ना उसको रसमय बना के जुड़ा जाए, स्वाद का स्वाद रहे, तत्व का तत्व मिले। इसमें खोट क्या है भाई, बुराई क्या इसमें? पूछिए, अपने से सवाल करो। तो यही नारायण कह रहे हैं, यदि मन को मुझ में अचल यानी जहां चले ना फिर दाएं बाएं ना जाए स्थापन करने के लिए भी यदि तू समर्थ नहीं है, तेरे में सामर्थ नहीं है, तेरा मन तेरे काबू से बाहर है, तो ही अर्जुन अभ्यास योगेन, योगाभ्यास के द्वारा, अभ्यास के योग के अभ्यास के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। तो बड़ा सुंदर भाव आ जाएगा। सड़क पे चल रहा हूं, गोविंद आप ही की परिक्रमा कर रहा हूं प्रभु, मेरा हर कदम परिक्रमा है नारायण आपके। और यदि मन उस मनोरम रूप में बसा है तो हर कदम मैं थकूंगा नहीं, मुझे लगेगा कि मैं और हल्का होता जा रहा हूं, रोमांच हो रहा है, रस मिल रहा है, इसमें बुरा क्या है? वो सूखी कड़वी जली हुई लकड़ियों सी विद्वता मुझे क्या रस देगी? विद्या तो वो है जो मुझको विनयशील बनाए और मुझे इतना घुलनशील बनाए कि मैं प्रभु में घुल मिल जाऊं, न कि ऐंठ जाऊं। भोजन पका रहे हैं गोविंद आप ही की रसोई बना रहे हैं प्रभु, क्योंकि आत्मा होकर आप ही को तो भोग लगाता है हर कोई, कौन खाता है? वो सभी आप ही को अर्पित करते हैं, लिया तो आप ही ने, जिन्होंने उसके भोजन को उसके शरीर में शबरी का प्यार देते हुए उसकी जूठन को भी रक्त में बदला, आप कितने महान हैं। इस भाव से पकाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, वो स्वाद वो रस बढ़ाया जा सकता है जो भक्ति का है। भोजन में भी भक्ति का रस मिले, पकाने में भी और खाने में भी, बताओ इसमें वो रह गया है? और जब सारा समय उन्हीं के रूप में बसने में मिले लगेगा तो हर कर्म पूजा और तप होगा और सुख ही सुख मिलेगा, और सुख पूर्वक प्रभु के साथ मिलेंगे नहीं, मिलके जिएंगे, मिले तो अभी हैं, अब बिछुड़ना ही नहीं है, अब तो पक्की बात है, इसमें बुराई क्या है? वो विद्वता किस काम की? जो केवल रावण का मध दिला दे और भटका दे, वो किस काम आएगी? हम पूछे अपने आप से। और कहते हैं कि यदि इसमें भी तू असमर्थ है, आगे कह रहे हैं कि अभ्यास से अपी असमर्थ है, कि अभ्यास में भी यदि तू असमर्थ है कि नारायण हर सांस आपसे में बसने में फलाना गुस्सा दिला देता है, फलाना मुझको परेशान कर जाता है, फलाना मेरे को छेड़ देता है और मेरा मन खराब हो जाता है, आप ही की बात कर रहा हूं। और देखो कि स्वयं परमेश्वर भी प्रकट हुए हैं, तो आपकी एक एक कहां कहां तक नारायण ने आपको उबारना नहीं चाहा है। यह धर्म का संविधान है श्रीमद् भगवद गीता। और फिर भी यदि हम न समझना चाहें तो फिर क्या कहेंगे कि लगता है भटकने की ही नियति है, पतित योनियों में ही जाने की इच्छा है, इसीलिए तो सुधरना नहीं चाहते हैं। कहा कि अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए ही कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त होगा। बोलो इतने में भी राजी हो कि नारायण जब ये शरीर आपका है, जगत नाट्यशाला है और आप ही की दया और कृपा से ही किरदार जी रहा हूं, तो गोविंद आज से हर कर्म में आप ही के प्रति अर्पित होकर करूंगा। मुझे एक घटना याद आती है, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, काफी साल पहले की बात है, काफी समय पहले की बात। गाड़ी से आ रहे थे, एक सेठ की गाड़ी ले ली थी और ग्वालियर से आगरा आ रहे थे। ये करीब हाँ काफी समय हो चुका है। तो बीहड़ों से आती है वो चंबल के, सड़क पास से गुजरती है, तो अचानक देखा कि सड़क किसी ने जाम कर रखी है, पत्थर थर और लकड़ियाँ डाल रखी हैं, और उसके बाद सफ़ेद घोड़े पे बैठा वो डकैत भी थी क्या, बाकी साथी थे उसके साथ। तो ड्राइवर दाएं बाएं देखने लगा, तो उससे कहा कि देखो भागो मत, मारे जाओगे, गाड़ी रोक दो। तो उसने कहा साहब ये डाकू है, बड़ा भयानक डाकू है। हमने कहा गाड़ी रोको, हम कह तो रहे, गाड़ी रोकी। और उसने आकर के दरवाज़ा खोल के कहा बाहर आओ। तो हम बाहर निकले तो हमने उसका नाम लेके कहा क्यों रे, आज मुझे ही ठगेगा, लूटेगा मेरे को। देखा तो बोले अरे भाग खुल गए, जानता था। उसके बाद उसने बंदूक सीधी करके कहा कि हूं तो डकैत, लूटूंगा तो जरूर। अब सीधे सीधे चलिए, आप पेड़ के नीचे बैठ बिराजिए। अब बोला और अपनी परंपरा भी नहीं छोड़ूंगा, पांव भी छुए, माथा रखा, बैठ गया। तो पूछा और कैसे हो ठाकुर, कैसे बने। उसने सारी कहानी बताई कि वो क्यों डाकू बना, बहुत भला आदमी था वो, हालांकि शायद डाकुओं के इतिहास में सबसे ऊपर उसका नाम हुआ, जितना वो प्रसिद्ध हुआ शायद कोई नहीं हुआ क्राइम में भी, जबकि ये बात अलग है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं था, जो भी था हुआ ज़रूर हुआ, लेकिन बात कुछ और थी उसमें। तो उसके बाद कहने लगा और तो आप कुछ खाओगे नहीं, मेरे पास सब अच्छा वच्छा है नहीं है, हाँ लेकिन बेर है मेरे पास, सुना है राम जी ने भी खाए थे, तो आप भी खा लो। और उसने बेर मकोई जो मध्य प्रदेश के जंगलों में होती है निकाल के दी। और उसके बाद कहने लगा कि जब खिलाऊंगा तो दक्षिणा भी तो दूंगा, आप तो गुरु हो हमारे, तो दक्षिणा भी दी उसने, पांच चांदी के सिक्के दिए उसने। मैंने कहा ये कहाँ से लूट के लाया, बोला नहीं ये घर के हैं, लूट का माल नहीं दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहो। उसके बाद बंदूक सीधे छाती पे लगा दी, बोला लेकिन देखिए डाकू धर्म भी नहीं छोड़ूंगा, आप चाहो तो अपने आप लुटा दो, नहीं तो गोली तो मार ही दूंगा। तो कहा अच्छा फिर आज तो दो बातें लूट ले, और यही बात कही थी उसे, दो बातें लूट ले, बाकी तो अब तेरे बस का रहा नहीं ठाकुर। बोले हाँ आप आज्ञा करो, पहली बात लुटाओ। मैंने कहा हमेशा मस्त रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, कभी भी दुख और चिंता नहीं करेगा। बोला हाँ सो तो ठीक है, मौत को भी हंसते हुए मिलूंगा, ये लूट लिया दूसरी लुटाओ। मैंने जो भी करेगा, जो भी करेगा वो पुकार के कहेगा कि राम का भक्त था, कि हे राम ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। बोले तो इसमें क्या बात है, ये भी कहूंगा। मैंने कहा गोली भी जब किसी को मारेगा तो यही कहेगा कि राम मैं तुझे ही गोली मार रहा हूं। बोला एक की जगह दो मारूंगा और कहूंगा कि तुझे ही मार रहा हूं। मैं मंजू भाई ये दो चीजें तेरे लिए बहुत है ठाकुर, हम चले गए। वापिस जाना था, बहुत सी जगह घूम ड्यूटीज थी अपना, घूम फिर करके जब दिल्ली लौटे तो देखा तो वो सफ़ेद मूछों में मुस्कुराता हुआ, गले में तुलसी की माला पहने, दिल्ली जैसी जगह में वो मेरे सामने खड़ा था, और वो भी निहत्था अकेला। अरे हमने कहा तेरे पीछे तो इतने इनाम है, और तू? बोला तुम्हें तो कहा था मस्त रहना, देखो मस्त हूँ, हंस रहा हूँ। बैठा, कुछ खाया पिया उसने, तो मैंने ठाकुर एक बात बता, बंदूक कहाँ डाला है? बोला वो छोड़ दी, इतनी गोलियां मारी राम को, अब खाता रहा मेरे से। तो मैंने कहा जा राम, आप तुझे नहीं मारूंगा, बंदूक फेंक दी मैंने, आप तो मिले नहीं। तो अयोध्या में जाके वहां से ही मैंने राम का नाम ले लिया, और ये कंठी माला पहन ली है, वहीं से ले आया हूं, ये देखिए मेरे गले में तुलसी की माला है, अब नहीं मारता। कहा जा, अब नहीं मारूंगा। लगा कि सारे सत्संग होते हैं, सब सुनते हैं, काशी सब डाकू ही होते तो शायद सुधर गए होते, नहीं तो इतना सब सुनने के बाद भी ये बदलते क्यों नहीं, ये अपने मन की मैल धोते क्यों नहीं। कहा एक बात बता, तो अब तो कोई डकैती नहीं डालता और फिर भी पुलिस तेरे पीछे पड़ी है? कहने लगे मेरे पाप तो है। और उसके बाद उसको 3 स्टेट की पुलिस ने घेर के मारा, काफी समय बाद। तो उसमें जो SSP था वो मेरी बगल में बैठा ही मेरे को बता रहा था कि जब हमने उसे उसके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी सब तरफ से, तो वो ठाके लगा रहा था कि मार ले राम मार ले, मैंने तुझे बहुत मारा है, आज तू भी लीला कर ले, खेल ले अपना। कहने लगे जब हम उसके पास गए तो हम दंग रह गए कि उसके पास बंदूक ही नहीं थी, वो तो गोली चला ही नहीं रहा था, हम लोग खाली डर में मार रहे थे उसको। तो कहने जब हम उसके पास गए तो ठाके लगा रहा था और कह रहा था सुन, उससे कहा है कि मौत को भी हंसते हुए मिलूंगा, अब 3-3 इंच पे तो गोली दागी दी है, कुछ बचा नहीं है, तो ये एक मेरे माथे में भी मार देना, हंसता हुआ चला जाऊं। तो SSP ने कहा कि मुझे लगा जैसे मैं मजबूर हो गया, और मैंने अपने सर्वर से रिवाल्वर से पॉइंट ब्लैंक उसके माथे पे गोली मारी और वह हंसता हंसता मर गया। मैं आपसे कैसे बताऊं कि जब अंतकाल में राम को ही पुकार रहा था, राम में ही उसका मन रमा था, तो उसकी गति क्या हुई होगी, क्या आप में से हर कोई सोच नहीं सकता? अगर गोलियां धागी थी तो गोलियां खा के अपने पापों का प्रायश्चित करके वो 2 बातों में मुक्त हो गया था। और तुम्हारी ये पूजाएं, ये मालाएं, ये हवन, ये यज्ञ, जब तुम्हारा मन ही नहीं धो पाए तो तुमको कौन सा पुण्य लोग दिला पाएंगे? ईमानदारी से सवाल अपने आप से पूछो, जो तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल पाए, जो तुम्हें राममय नहीं बना पाए, तो तुम्हें मोक्ष कौन सा वो दिला पाएंगे? हम पूछते क्यों नहीं अपने आप से, प्रश्न क्यों नहीं करते? तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग में है ना, कि यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो ऐसे ही कर, इतना ही मान ले कि जो कर रहा हूं वो नारायण आपसे कर रहा हूं, गाली भी आपको दे रहा हूं, घृणा भी आपसे कर रहा हूं, द्वेष भी आपसे कर रहा हूं, बदला भी आपसे कर रहा हूं, मान इसको। अभी तो कह रहे हो ना उसने गलती करी तो मैं ऐसा कर रहा हूं, यानी कपट मैं अपने से कर रहा हूं। अरे वो गलती करनी बंद कर देगा सुधर जाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव कब सुधरेगा? बड़ा अमृत मंत्र है ये उनके लिए जो ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, तो इतना ही करो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि कोई भगवान है, नाटक भी फिर मत कर, क्योंकि तुम ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं रहे हो, तुम उसमें खाली झूठा सम्मान पाना चाहते हो कि बड़े हवन करने वाले हैं, बड़े महात्मा जी हैं, बड़े दानी हैं, दानेश्वर हैं, यही बनना चाहते हो क्या? क्या इतना छोटा सा काम भी हम कर सकते हैं? तो कहा यदि मेरी प्राप्ति रूप योग को आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में, आगे भी सुनिए क्या कह रहे नारायण, और इससे ज्यादा सरल प्रभु क्या कर सकते हैं? मैं भी तू असमर्थ है, कि नहीं ये भी नहीं कर पाऊंगा। आप तो अपने आप को बहुत सारी डिग्रियां दिए बैठे थे कि आप योगानंद हैं, फलाने नंद हैं, इतनी माला फेरे हैं, इतने जपी हैं, इतने संत हैं और क्या हैं, और जगह जगह आप ऐंठ के घूम रहे थे। नारायण तो यहां कह रहे हैं इतना भी नहीं कर सकता है, यदि इसमें भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर, अनासक्त होकर के जीने का ही प्रयास कर, क्या इच्छा रहित होकर नारायण को इसके प्रति इच्छा रख करके सब ड्यूटीज को करूं, इतना भी कर सकता है क्या? हमें याद आता है कि जब हम यहां आए थे हालांकि ये भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है, खास तौर से उत्तर भारत वालों के लिए, बाकी प्रदेशों में लोग कर लेंगे लेकिन यहां वालों में उसके लिए तो बड़ा ये भी दुर्लभ है। जब हम यहां आए जिद करके कि यहीं रह जाएंगे, स्वामी जी आपको रुकना पड़ेगा, यह है वो है, तो जब रुके तो यहां जंगल में आगे ठहर गए, बोले ये हजरतगंज वगैरह ये तो मैं तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां रहेंगे, जंगल है और ये रिजर्व फॉरेस्ट भी हो गया, नारायण की कृपा हुई, हाँ सभी लोगों ने इसको रिजर्व फॉरेस्ट भी बना दिया, मजा आ गया, बोला अच्छा यहीं रह जाते। तो जब भीड़ इकट्ठी हुई तो सबने कहा स्वामी जी आप चेले बनाओ और कुछ चंदन दे का भी हिसाब होना चाहिए, नहीं तो खर्चे कैसे चलेंगे। यानी जो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं ये भी नहीं कर सकता तो ये कर, ये भी नहीं कर सकता तो चल इतना ही कर, इतना भी नहीं कर सकता। बिना तो खर्चा कैसे चलेगा, कुछ चेला बटोरिए, कुछ चंदे लाइए, नहीं तो खर्चा कैसे, लोग सारे जी लेंगे, बड़ी मौज रहेगी, बन जाएगी। लेकिन एक बात बताओ कि जिसका ये वस्त्र लिए बैठे हैं उसके सहारे हम कब जिएंगे? कहने आप तो पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, हमारी तो समझ भी नहीं आ रही। यहां तो सभी आश्रमों में चंदे भी चलते हैं, चेले भी चलते हैं, हमने उसके सहारे कब जिएंगे? कि जो हताशा की अंतिम अवस्था में भगवान ने लिखा वो भी हम नहीं कर सकते, बता क्या बात है। हमने कहा आप सब लोगों को तो गीता कंठस्थ है और ये हाल है आपके, बोले तो आप क्या करोगे? हमने कहा यहां चंदा और चेला तो बात नहीं होगी, हम तो भक्त को के पैर की धूल से आगे कोई कामना नहीं करेंगे, आगत यहां ईश्वर होगा, प्रभु तुल्य ही रहेगा कि गोविंद आप ही पधारे, और जो हमसे बनेगा हम सेवा करेंगे और जैसे गोपाल रखे कर रहे हैं। लेकिन ये चेला चंदा पुराण या तृप्ति और इच्छा वाला काम तो कदापि नहीं करेंगे। तो कहने लगे फिर तो यहां सब लोग भूखे मरेंगे। हमने कहा हां उसी के लिए बनाया है कि जिसको भूखा मरने की भी इच्छा हो वो मेरा साथ दो, लेकिन सुनो कोई शिकायत कोई इच्छा मन में नहीं आने दूंगा, तभी मेरे साथ रहोगे, नहीं तो तुम्हें जाना होगा यहां से। कि अगर चौथी अवस्था सबसे घटिया स्तर भक्ति का भी तुम नहीं ले सकते हो तो यहां से प्लीज चले जाओ, स्वांग नाटक मत करो, क्योंकि तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम अपने अपने क्षणों के साथ विश्वासघात कर रहे हो, तो कम से कम यहां से तो चले जाओ। बोले तब तो वैसे ही सब भूखे मरेंगे। अरे भूखा मरना हो तो मेरे पास बैठो, न मैं मांगूंगा न मांगने दूंगा किसी को, न प्रत्यक्ष में और नहीं परोक्ष में, बाकी सब आश्रमों में क्या होता है, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, मैं गंगा की राह चलूंगा, गंगा सा ही बहूंगा, धर्म हूं तो धर्म ही रहूंगा, कोई संप्रदाय भी नहीं बनूंगा, मठ नहीं बनूंगा। तो कहा तो सब यहां भूखे मरेंगे, हमने कहा उसी के लिए बनाया है, जिसका मन मेरे साथ, जिसमें ताकत है, जिसमें संकल्प है कि गोविंद भूखा रखोगे तो भूखे भी रहेंगे, लेकिन नारायण आपसे हट के इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे हट के इच्छा करने का अर्थ आपका अपमान करना है। क्यों, कैसे अपमान, कि नारायण हम आपसे तृप्त नहीं है इसलिए इससे मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, ये पाप हम नहीं करेंगे, वो जैसे रखेगा रहेंगे, जो उसकी इच्छा से प्रेरणा से जो भक्त अपने मन से करेंगे उसी से सब लीला होगी, सब सेवाएं होंगी, और हम भक्त में भी भगवान ही देखेंगे, क्योंकि भक्त में भगवान है, नारायण नहीं है तो भक्त कहां है। तो यहां ये सब व्यवसाय हम नहीं होने देंगे। तो कुछ लोग तो तभी चले गए कि पागल है, दिमाग खराब है इसका, उत्तर भारत में ऐसे आदमी को पागल माना जाता है, सिर पीरा, और सारे भक्ति मार्ग ही आप लोग मानते हैं ऐसा, चले गए। और कुछ चार पांच साल बाद गए, कहने बहुत बावला है ना, खुद करता ना करने देता, और किसी के साथ जुड़े होते तो दो चार मकान और बन गए होते, उनके पास मकान दो चार थे जिन्होंने ये कहा, और उनके नाम भी थे, प्रतिष्ठा भी थी, और है बड़े भजनानंदी हैं, बड़े पूजा पाठी हैं, हाँ, और पानी को भी धो के पीते हैं, जाने क्या क्या, और ये उनके आचरण है, सिर्फ दिखावा। अरे किससे कर रहे हो, और ये दिखावा तुम्हें कौन सा पद दिला देगा, क्या कभी पूछा अपने आप से, क्योंकि जो दिखावा करते हैं वो दिखावा न करने वाले पापियों से भी बड़े पापी होते हैं, उनके अपराध क्षमा नहीं होते बीच में, से कभी मत भूलना है बात को। और यूं आपको एक बात बताएं कि संग दोष लग जाता है, समस्याएं तो आती ही हैं, आती रहती हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ समस्या आश्रम के सामने थी, और तभी गुजरात से बुलावा आ गया, तो मन में विचार आया, अपने मन का कपट भी बताते हैं आपको, कि मन में विचार आया कि चलो बिना इच्छा किए भी तो वो लोग कर ही देते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और उनको टेलीग्राम दे दिया कि हम आ रहे हैं। और टेलीग्राम देने के बाद जब लौट के आश्रम में आए तो पूछा अपने से कि तू वहां क्यों जा रहा है, इसलिए कि बिना इच्छा किए भी तो लोग कर देते हैं, तो आज तेरी आस्था वहां से हटके वहां चली गई है। इस भारत का, उत्तर भारत का संघ का मजा तूने भी ले लिया, मन में बड़ी गलानी हुई, उनको टेलीग्राम दे दिया कि हम नहीं आ रहे। अब वो बेचारे पूछे हमसे क्या गलती होगी, हम उनसे क्या बताएं क्या गलती होगी, गलती तो हमसे हुई है। वो टेलीफोन कर रहे हैं कि स्वामी जी आप क्यों नहीं आ रहे, हमसे कोई धृष्टता हो गई। हमने कहा नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, आप सब हमारे भगवान हैं, हम अपने ही प्रायश्चित में रुक गए इसलिए नहीं आ रहे, हमको आप क्षमा कर दो, अभी प्रायश्चित कर लेंगे तो ये कमजोरी छूट जाएगी, और अगर ये रह गई तो पहले पतली सी दरार पड़ती है नींव में, और ऊपर की बिल्डिंग में इतना बड़ा फाड़ आ जाता है, फट जाती है बिल्डिंग। तो जरा अपने प्रायश्चित करके अपने को निर्मल कर लें दो। कैसे बताते हैं उनको कि मेरी आस्था गोविंद से हटकर है ना, अब उस प्रवचन स्थल पे चली गई थी कि बिना इच्छा किए भी तो लोग कर देते हैं, एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो दबे पांव घुसती आ रही थी, आहट मिल गई है, अब धुल जाने दो। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं, और क्या हम में से कोई सुनना चाहेगा इस बात को, वो कह रहे हैं कि तू उसमें भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। आगे कहते हैं भगवान, इतना सा भी नहीं कर सकते क्या हम लोग? पूछो अपने आप से, हर बार हर एक से बदले का भावना है, हाई ये कर दे, हाई ये वो कर दे, क्यों कर दे? क्या वो नहीं है? अरे वो जो करता है ठीक है ना, फिर यहां से कोई कुछ लेके नहीं जा रहा, तो जो कृपा वो कर रहा है तो आगे उसकी बाघ पे न्योछावर करते हो गया। संत कबीर की बात, पाड़ी पानी बाड़े नाव में, पानी बाड़े नाव में, अगर नाव में पानी भरने लगे, घर में बाड़े दाम, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को कहा। क्योंकि रुक गए तो नाव डूब जाएगी, वो रुक गया तो तेरी भक्ति नारायण से हटके इसमें चली जाएगी। तो कहा पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को कहा। और जब यहां किरदार निभाना है, कपड़ा भी दे के जाना है तन का, तो फिर उसकी मौज और मस्ती में ही हर क्षण क्यों नहीं जीना है? हम लोग चर्चा किए थे पिछले रविवार को भी, क्या आप खाते क्या हैं? तो आपने कहा स्वामी जी हम सात्विक भोजन लेते हैं, हम सामिश नहीं खाते, निरामिष खाते हैं। अब वो निरामिष नहीं खाते हैं, सामिश नहीं खाते हैं, सात्विक निरामिष भोजन लेते हैं, वनस्पतियाँ ही खाते हैं। हमने कहा हम फिर पूछ रहे हैं आपसे क्या खाते हैं, क्योंकि वनस्पतियाँ खाते हैं या सामिश खाते हैं, वो तो शरीर खाता है आपका और उसे आत्मा ही रथ में बदलता है, आप नहीं। ना आप उसके बनाने में है, ना आप उसको पचाने में है। आप क्या खाते हो? जीव का भोजन क्या वो बताओ मुझे। अरे जीव का भोजन है उम्र के क्षण, जीवन के क्षण, वही खाते हो तुम। और जब सारी उम्र खा लेते हो, सारे क्षण खा लेते हो, तो भोजन तो कमरा भर रखा रहता है और मर जाते हो तुम। उम्र खाई और जब खा ली तो चल दिए। मैंने कहा फिर एक बात और बताओ मुझे कि जीवन के इन क्षणों को जो तुम्हें परमेश्वर दे रहा, आत्मा होकर स्वयं गोविंद दे रहे हैं, घटघटवासी दे रहे हैं, नारायण दे रहे हैं, जो इन क्षणों को तुम कैसे खाते हो? बस इतना और बता दो कि उसकी भक्ति में, उसकी मस्ती में, उसकी रौनक में, उसी के रूप में बस के खाते हो, अथवा ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, अतृप्तियों में, इच्छाओं में, चिंताओं में, तनाव में, क्रोध में खाते हो? किस में खाते हो? अगर उसकी मस्ती में खाते हो तो वैसे बन जाओगे, अगर ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह चिंता तनाव में खाते हो तो वैसे बन जाओगे। कि क्षण प्रभु दे रहा था भक्त, एक एक क्षण प्रसाद के रूप में हमें, कि लो प्रसाद और ले लो, उम्र और ले लो, और हमने उन क्षणों को ईर्ष्या द्वेष क्रोध मोह लोभ आसक्ति की नालियों में डाल के मैला बनाया, सड़ांध बनाई, और जो सुअर नहीं खाता वो भोजन हमने तमाम उम्र खाए। अब आप बताइए आपने कितने सात्विक भोजन पाए? और जैसे खाओगे वही तो बनोगे। अगर भोजन से सेहत बनती तो पूंजीपतियों के लड़के कभी मरते ही नहीं, धरती उठा के डंबल करते, कसरत करते। नहीं, भोजन शरीर में, शरीर जो माया से संघर्ष कर रहा है उसकी रक्षा में कोष रूपी सेनाओं को बनाता है, शक्ति और ऊर्जा लाता है, लेकिन जीव की ऊर्जा और शक्ति जीवन के क्षणों को वो कैसे जीता है उसमें निहित होती है, संकल्प वहां से आता है। एक बार जो इलाके का सबसे बड़ा पहलवान था, सारे गोल्ड मेडल हर साल जीतता था, वो बीमार पड़ा, ले आए तो हमने कहा आपको इंजेक्शन लगेगा, तो बोला यही मत लगाइए, गोली खिला दीजिए। हमने कहा नहीं, आप तो बहुत तगड़े पहलवान हैं, संकल्प भी तो मजबूत होंगे। और बड़ी जबरदस्ती बांध करके उसे टीका लगाना पड़ा, और जब वो टेबल से उतरा, सारी टेबल गीली थी उसके पसीने से, सर्दी में, क्योंकि शरीर भले मजबूत था, संकल्प नहीं था उसमें। और ऐसे सैकड़ों प्रमाण आपके चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। और जिस जो अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं कर पाया, उसे आप समर्थ कहोगे या नपुंसक? और आपका आपके संकल्पों पर आपके विचारों पर नियंत्रण नहीं है तो कितने मजबूत हैं आप? पूछना डालो अपने आप से कि हर बार कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई लोभ तुमसे सारी ईमानदारी ले जाता है और तुमसे कपट कराने लगता है और भूल जाते हो कि हर बार चाहे तुम किसी से एक ऐसा व्यवहार कर रहे हो, कर तो आत्मा श्री नारायण से ही रहे हो, भगवान से ही रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी वो इन मूला ये माला को देखेगा, तुम्हारी पूजा को देखेगा या देखेगा कि उसकी माजा पूजा का, माला का, जप का, पाठ का असर को देखेगा कि तुम पे पड़ा क्या? अब बताओ आप क्या देखोगे? मास्टर ये नहीं पूछेगा कि सारा साल तूने कितने कैदे रटे थे, कितनी किताबें बांचाया था और कितनी कापियां फाड़ाया, वो तो रिजल्ट देखेगा ना, सालाना क्या है तेरा। और फिर भी अपने को धोखा दिए जाते हो, सुधरना नहीं चाहते हो। और इसी बात को नारायण ने कहा है कि मर्म को ना जानकर अभ्यास किए हुए ज्ञान से श्रेष्ठ है मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ परमेश्वर को जब भी कहूं तो प्लीज याद कर लेना, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्राणों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं। तो जब भी ये शब्द आता है तो ध्यान कीजिए भगवान के उस मनोहारी रूप का जो आत्मा होकर आज भी आपको सांस और धड़कन दे रहे हैं। आप भले ही उनसे मुंह फेरे हैं लेकिन गोविंद ने मुंह नहीं फेरा है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और फिर पूछिएगा कि कितने एहसान लाद रहे हो कि मैंने बुलाया और तू क्यों नहीं आए। हाँ ये नाटकों का कोई मतलब है? अरे नाटक नहीं करो, ईमानदारी में आओ कि तू तो मेरे पास है, मैं तेरे पास क्यों नहीं हूं? तेरी ज्योतियों से ही मेरा रोम रोम जीवित है और फिर भी मैं तेरा नहीं हूं। मुझे बेटियां बेटे याद हैं, बहुएं याद हैं, फलाने याद हैं, मुझे संसार की हर बकवास याद है और नहीं याद है तो तू ही नहीं याद है। ऐसा क्यों है पूछ लेना अपने से, शायद तुम्हारी भीतर भी उसकी दया और कृपा जो हर क्षण बरस रही है, प्रभु कृपा करके तुम्हें कुछ और निर्मल भाव दे दें और ये महल धुल जाए तुम्हारा। का तथा मर्म को ना जानने वाले ज्ञानियों से, वो जो पाठ कर रहे हैं, जिन्होंने श्लोक रट रखे हैं, कोई भी बात करो तो एक नया कुतर्क लिए सामने खड़े हैं, तर्क और प्रमाण की बात करते हैं, कहा ऐसे ज्ञानियों से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, अर्पित है। नारायण जो भी हो रहा है वो आप ही के चरणों में अर्पित है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती है। और त्याग करने के लिए धर्म बार बार आपसे क्यों कहता है? क्योंकि कल तुम्हें शरीर त्यागना है, कल तुम्हें मकान, दुकान, परिवार सब छोड़ना है, तो अभी त्याग से सुख उठाना सीख लो, नहीं तो अंतकाल की पीड़ाएं तुम्हें अनंत पतित योनियों में, कोटि कोटि जन्मों में भटका देंगी। क्योंकि अंतकाल का जो भाव होगा वही अगली योनियों का स्वरूप देगा। जो दुख में, चिंता में, भय में, क्रोध में मरेगा उसे उन्हीं योनियों में फिर फिर भटकने जाना होगा। हमारे एक सेठ जी थे, यहीं लखनऊ की बात है, 18 साल उन्होंने गद्दी छोड़ी और सिद्धनाथ मंदिर की सेवा करी, मतलब उसी की सेवा में लग गए वो। और जब वो मरने लगे तो हमसे भी कहा गया कि भाई आप भी आइए, हम वेद पढ़ाने जाया करते थे सिद्धनाथ मंदिर में। तो जब हम गए तो लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनके लड़कों ने कहा, करोड़पति परिवार है, कहा कि शायद पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, कोई और मंदिर मूर्ति बनवाना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए, हम इनकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हमने हम कहाँ से पूछें, बोल तो पा नहीं रहे। तो स्वामी विशाल जो थे, इसी आश्रम की मूर्ति थे वो, जल्दी कर दी उन्होंने, जल्दी से चले गए, समाधि ले ली उन्होंने। हाँ, जल्दी क्या और देर क्या, जाना तो हम सबको होता है। तो वो थे तो कहने लगे, आप कहिए तो मैं, मेरे पास एक रसायन है अभ्रक भस्म है वैदक का, उनको ये सब दम जड़ी बूटियाँ बनाने का बड़ा उनको वो था। तो बोले आप कहिए तो ये जाग तो जाएगा, बोल तो देगा, लेकिन बचा तो नहीं सकता मैं इसको। तो हमने कहा मलो मलो इसकी जीभ पे मलो। तो अभ्रक भस्म उन्होंने उसकी जीभ पे मली और थोड़ी देर के बाद उस झटके से जोश में आया और भी कुछ जड़ियाँ लगाई उन्होंने और तुरंत वो होश में आ गए सेठ जी। उन्होंने कहा हाँ पिताजी बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा सुसरो देखते नहीं हो, वो बछड़ा जो है सारी धोती चबाए जा रहा है। और बुड्ढा मर गया, अंतकाल में ध्यान धोती में था उसका, भगवान में नहीं। तुम्हारा क्या होगा, अपनी अपनी सोचो। क्यों नाटक करते हो, क्यों नहीं ईमानदारी में उतरते हो, यही तो गोपाल कह रहे हैं। कहा कि भोजन भी हो, बढ़िया भोजन लो, शरीर को लगे ऐसा भोजन लो और स्वाद के साथ लो, फिर भी राजी नहीं। कैसी विचित्र बात है कि भाई खाते हो रोटी तो भी उसको पका के स्वादिष्ट बना के ही तो खाते हो, कच्चा भी तो खा सकते थे, बहुत से पशु खाते ही हैं। तो कहा भक्ति भी करो उसकी, उसके राह में भी जाओ और जरा स्वादिष्ट बना करके जाओ कि तुम्हारा मन भी लगे। यही नारायण की लीलाओं के रहस्य हैं। लेकिन आपका कहना है कि नहीं लीला तो हम कुटिलता की करेंगे और स्वांग हम भक्ति का भरे, ये दो काम एक साथ कैसे कर लेते हो, क्योंकि दो सिर तो आपके दिखाई नहीं पड़ते मुझे, तो फिर ये दोनों रास्ते एक साथ कैसे चल लेते हैं आप, पूछिए तो अपने आप से। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमे। कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख प्राप्ति में समय, मतलब न सुख में बहुत सुखी होता है न दुख में जरा भी दुखी होता है, सम रहता है, जो क्षमावान है अर्थात अपराध करने के वालों को भी अभय देने वाला है। तुझसे कोई बुरा कर जाए तो तू उसे क्षमा कर दे। कहने लगे स्वामी जी आपने तो फिर वही बात कह दी कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। हमने कहा उसमें भी कोई खोट नहीं है, और फिर भूल जाओ उसको, क्षमा करने का मतलब भुला दो उसको। मेरे पास एक भक्त आए, कहने स्वामी जी फलाने ने मेरी भरी बारात में बेइज्जती कर दी, मैं 15 दिन से सोया नहीं हूं, अब मेरा मन करता है ना कि मैं उसकी हत्या कर दूं, गोली मार दूं उसको, बड़ी तड़प है मेरे में। हमने कहा उसने तुम्हारा अपमान में क्या किया, गाली दी होगी। बोले हाँ। तो मैंने उसमें कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड की 2 सेकंड। बोले हाँ इतना ही लगेगा। हमने कहा 15 दिन से तू सोया नहीं। बोले हाँ। मैंने कहा उसने 2 सेकंड तेरे को सताया, एक गाली दी, तो उसको तो तू गोली मार देना चाहता है, और 15 दिन से जो सोच सोच के तू अपने को सता रहा है, तो बड़ा अपराधी वो है कि तू तो अपने लिए कौन सा मेगाटन बम सोचा, क्यों अपने को भी तो मारना जिसने 15 दिन अपने को सताया। और यदि तूने उसको क्षमा कर दिया होता तो ये 15 दिन की पीड़ा तो अपनी बचा ली होती, तो तू घाटे में रहता या लाभ में जाता, पूछो बोलो। लेकिन आप हर जगह तलवार भांज रहे हैं, ऐठे ऐठे घूमते, बदला लेके किसी को दूसरे को नीचा दिखा करके उसकी गलतियां खोज के हमें बड़ा अमृत रस मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। सुबह से शाम तक हर घर की चर्चा, घर घर घूमना, ये सब क्या है आपका। देखो गाड़ी है, मोटर कार होती है, उसका पहिया कब चलता है, अरे कार का पहिया कब घूमता है, जब इंजन चलता है। बोलो जब इंजन चलता है तभी तो कार का पहिया चलता है। जिसका मन चंचल है उसी के तो पैरों में चलचल है और उसी की तो जबान पे भी चलचल है, उसी की इंद्रियों में चल चले। अगर मन शांत है तो सब शांत है। तू उकताया क्यों, तू उबा क्यों, तू जगह जगह भागता क्यों फिरा? क्योंकि तेरा मन चल रहा है प्रभु में, टिक ही जो नहीं रहा है। और फिर भी कह रहे नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं। हां भाई तू बहुत अच्छा है, काश तू मान लेता कि तेरे में ये कमजोरियां हैं। क्योंकि जब एक बार मानेगा तो अगली बार सुधारेगा, जब तूने माना ही नहीं तो तू सुधरेगा क्या? तो तेरा उद्धार कैसे होगा? और जो कुदरत है वो अपने नियमों से चलती है, किसी ग्रंथ या कागज के पुलंदे से भी नहीं चलती, प्रकृति अपने ही नियम से जाती है। वहां तेरी या मेरी किसी की बात नहीं चलेगी। तुझे सुधरना होगा, यदि उधर जाना होगा तो उधर के लिए तैयार करना होगा, भटकना होगा तो आजाद है तू। निर्णय हम सबको करना है। कहा जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, प्रेमी, हेतु रहित तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट मन इंद्रियों सहित यत आत्मा शरीर को वश में किए हुए हैं, दृढ़ निश्चय जो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, सह वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त, हे अर्जुन मुझे अतिशय प्रिय है। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि उल्टे टंग जाओ, हठ योग करो और जाने क्या क्या नाटक करो जो आप करते हो। वो कह रहा है सरल सहज होकर मिश्री की डली सब मुझ में घुल जा, मुझ में समा जा। मैं तुझ में समाया हूं तो तू है, तू मुझ में समा जा तो मेरा रूप हो जा, अमर हो जा। इतनी सी बात है, लेकिन नहीं, हम उल्टे जाना चाहते हैं पता नहीं क्यों। कहा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। वो जो बदला ले रहा है, जो क्रोध कर रहा है, जो ईर्ष्या द्वेष और घृणा में फंसा हुआ है, कहा वो मेरा भक्त नहीं है। हाँ, पिछले रविवार को आपको कथा सुनाए थे ना उस सन्यासी की, हाँ, कि भगवान उठ के चल दिए, जब धोबी पीटने लगा कहा मेरे भक्त विपत्ति आई है। उसी बीच में उसने बाबा ने भी क्या किया कि धोबी से लाठी छीनी उसको पीटने लगा, तो भगवान जाके लेट गए। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ, आपके तो भक्त विपत्ति थी। तो भगवान ने गहरी सांस लेके कहा कि नहीं, अब वहां कोई भक्त नहीं है, बस दो धोबी लड़ रहे हैं। तो धोबी बना, नीचे उतरना, दूसरों से बराबरी करना तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? तुम प्रभु की अच्छाई की उस ऊंचाई पर ही क्यों नहीं बने रहना चाहते हो? कभी पूछा आपने? और आपने हर गलती को कहा सही है, बदला लेके आप बड़े प्रसन्न हुए कि आप नीचा दिखाया है। अरे नहीं, आप नीचा नहीं दिखाए हैं, आप उससे बहुत नीचे चले गए हैं, गिर गए हैं आप उससे कहीं कहीं घटिया हो गए हैं, और आपने सारी अच्छाइयां अपनी ऊंचाइयां खो बैठे हैं आप। इसलिए बदला न लीजिए किसी से, क्योंकि बराबरी बराबर वालों में होती है। जब भी किसी को आपने गलत कहा और आप उससे बदला लेने उतर गए, तो आप भी तो उतने ही गलत हो गए, क्योंकि बराबरी बराबर वालों में होती है। हाँ, आगे कहा समन शत्रु च मित्र च मान अपमान एव शीतोष्ण सुख दुखेशु समन संग विवर्जिता। कहा कि आप इससे पहले कहा अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गत व्यथा। हाँ, कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, दक्ष माने समझदार, दक्ष माने अग्नि भी होता है, दक्ष माने समझदार भी है ना, आत्मज्वालाओं में बसा हुआ दक्षा, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, वो सब आरंभों का त्यागी, मतलब किसी भी काम को करते हुए भी अकर्तापन के भाव को लाने वाला मेरा भक्त हे अर्जुन मुझे प्रिय है। आप लोग सिद्धियां करने जाते हैं कि भगवान मेरे पास में हो जाए, ये क्षुद्र विचार आपका आपकी सारी भक्ति को खा जाता है। भगवान को अपना नहीं बनाया जाता, भगवान का हुआ जाता है, बना जाता है। हम अर्पित हो, वो तो अर्पित है ही है, तो उसमें तुम्हारे कहने का क्या बात है। वो ना होता तो तू कहां होता, तो उसके अर्पण में तो कोई खोट नहीं है। तू अपने अर्पण की बात कर, और हमेशा दोष दूसरों को देते हो और अपने गुनाह छिपाते हो, ऐसे व्यक्ति का फिर उद्धार भगवान कहते नहीं होता, क्योंकि वो मुझे प्रिय नहीं है। तो कहा शत्रु में मित्र में, हाँ, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोच्यति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्या सा मे प्रिया। कि जो ना कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको अतिशय प्रिय है। और हम वही, क्या हम उनके प्रिय होने के कार्य करते हैं व्यवहारिक जीवन में? क्या हम वैसा स्वभाव बनाते हैं? हम सब अपने आप से पूछें। का मित्र शत्रु में और मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख आदि में जो सम है, अर्थात भाव नहीं लेता है, हे अर्जुन वो मुझको अतिशय प्रिय है। है ना? कहा कि जो निंदा और स्तुति को, सम्मान को बराबर मानता है, अर्थात उनका भान ही नहीं लेता, न मान का न सम्मान का। अब यहां तो ये है ना कि चार लोगों ने पांव छुआ तो कहने लगे गुरुजी बन गए। और अक्सर हमने देखा है संत सम्मेलनों में जाते थे, हमारे 1.5 लाख चेले हैं, हमारे 10,000 चेले हैं, बात करते थे और हमसे पूछते थे स्वामी जी आपके, हमने कहा हम सबके चेले हैं, हमारा सब में भगवान है, हम सबके दास हैं। बोले ये भी कोई बात है? मैंने कहा आश्रम के बाहर गेट पे बोर्ड लगा रखा है कि गुरुता की गुरुता का भार ढोए कौन, गुरुता की गुरु बनेगी, गुरुता की गुरुता का भार ढोए कौन, गुरुता की गुरुता का भार ढोए कौन, जन जन की चरण रज को हम भाल तिलक जानते हैं, हमारे माथे का तो चंदन ही वही है। और ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। एक बार एक बहुत बड़े संप्रदाय के गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, तो कहने लगे सनातन स्वामी हम चाहते हैं, बहुत पहले की बात है, आप हमारे गद्दी पे आ जाओ। हमने महाराज हम कहाँ आ पाएंगे? बोले क्यों? हमने हम पत्तल उठाने तो आ सकते हैं, गद्दी गद्दी पे नहीं आ सकते। बोले सेवा नहीं करोगे? हमने कहा पांव धोएंगे भक्तों के। जिसका गोविंद सब में विराजता है, भक्त की चरण रस से ज्यादा सुंदर उसका फिर आसन क्या हो सकता है? हम धोए रहेंगे महाराज, कहीं नहीं जाएंगे, गंगा से बहेंगे, सबके मन का ताप भरेंगे, सबकी सेवा करेंगे। लेकिन ये सब में राम है तो हर रूप को प्रणाम है। मंत्र भी लेंगे तो कह देंगे कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, राह हम दिखाई देते हैं, जुड़ उससे जाओ। तुम्हारा मन है गुरु मानने का तो मान लो, हम तो तुम्हें नारायण ही देखेंगे, चेला ना देख पाएंगे, क्योंकि दो देखेंगे तो एक छूट जाएगा, तो कहीं गोविंद ही छूट गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए ये व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा क्या कह रहे हैं भगवान? और गीता यदि जीवन में नहीं उतरी तो तुम्हारे पूजा और पाठ तुम्हारे सम्मान के नहीं, तुम्हारी लज्जा के कारण है। शर्मिंदा हो, कितने पूजा पाठ करने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव सुधरा नहीं है, और जो अभी नहीं सुधरा है आगे कौन सा मोक्ष धरा है? अपनी हर गलती को ढिठाई से सही बता रहे हो तो सुधरोगे कैसे? तो कहा कि निंदा स्तुति को समान समझने वाला मौनी मननशील हमेशा अपने एक एक अपने कोई सावधान होकर के अपने हर कर्म और आचरण को पढ़ने वाला, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है कि जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए। अपने कर्तव्य में खोट ना हो, क्योंकि कर्तव्य ही तप है। तो कहा कि सदा ही संतुष्ट है रहने के स्थान में, ममता और आसक्ति से रहित स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको सदा प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर किए हुए धर्म में अमृत की निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त ही मुझको भगवान कहते हैं अतिशय प्रिय है। और हम हैं कि यही नहीं करते हैं। और हम पूछे अपने आप से कि जब तक हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारा मन नहीं बदलेगा, हमारा आचरण नहीं बदलेगा, और ये हमारी पूजा और पाठ हमारे मन को न धो पाएंगे, तो हम मोक्ष कौन सा पाएंगे? रास्ता कहां रखा है? और यही आज की ऋचा में है, उठा लें वेद की ऋचा। मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, और ये मेधातिथि कर्ण ऋषि के 10वें सूक्त की अंतिम ऋचा है। इस ऋचा में, इस सूक्त में 6 ऋचाएं हैं। कहा तीन सत्तीन जागृतम अधि प्रचेतुने पदे इंद्राग्नि शर्म यच्छतम। तीन माने उनमें अथवा उनको, सतीन कहा सचराचर को, प्रकृति को, और जीव, जीव भी इसी में आता है। जागृतम अधे कि उनमें जिनमें व्याप्त होकर के संपूर्ण प्रकृति जीवंत होती है, जीवन को प्राप्त करती है। अधि माने व्याप्त होना, जुड़ना, जीवन से जुड़ जाती है। मट्टी कीचड़ फिर सुंदर बालक हो जाता है। कीचड़ था तो बड़ा विनम्र था, और मनुष्य बना तो विनम्रता ही खो बैठा। ऊपर उठा कि कीचड़ से भी नीचे चला गया। पूछ तो अपने से। कहा तीन सत्तीन जागृतम अधि प्रचेतु नहीं पदे कि उनमें जिनमें व्याप्त होकर सचराचर जागृतम अधि फिर जीवंत हो उठता है, फिर ज्योतिर्मय उठता है। व्याप्त होकर उनमें दुर्गंध सुगंध होती है, पतन पावन होता है, और नाना रस नाना स्वाद में मट्टी ही नाना फलों में प्रकट होने लगती है। प्रचेतुने जागृत हो उठती है पदे, और एक ऊंचे आसन को पाती है, हाँ उन्नति को पाती है, ऊंचे पद में आती है, उत्थान को जाती है। याद करो कि जब चिता की राख में ये शरीर डूल गया था, न गति थी, न गंतव्य, न अभिव्यक्ति, और जीव भी अपनी आसक्तियों के कारण उन्हीं भस्मी के कणों के में आसक्त भाव से भटक रहा था, पीछे दौड़ रहा था। आगे मेरी अर्थी थी और उसके पीछे नंगा दौड़ रहा था मैं, नंगे पांव। उठी थी जब अर्थी मेरी, लोग शव को उठाए जा रहे थे, और दिखता न था वो जीव जो तड़पता हुआ पीछे भागा जा रहा था, और वो मैं था। यदंगा शुषि त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तभी तत् सत्यम अंगिरा कि जिस अंग को जलाते हैं, दाह शुषे जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, त्वम अग्ने आप ही अग्ने भद्रम करिष्यसि उसी का कल्याण करते हैं, भद्र करते हैं उसका, तवेत आपकी ही सत्यम प्रकृति का अंगिरा अंग हो जाता है। वो भस्मी नहीं रहता, वो फलों में लौट आता है। पुनः वो फल जब आकर ब्रह्म ज्वालाओं में आप ही की अग्नियों में हे आत्मा जलते हैं, आप यज्ञ करते हैं उन्हें, तो वह अन्न के कण नहीं रहते, सुंदर नवजात शिशु हो जाते हैं। किसी के आंगन में एक मुस्कुराता हुआ चांद प्रकट हो जाता है, घर की रौनक हो जाता है, सारे घर को खिलखिलाने लगता है। राख ही तो शिशु बनी थी। तो कहा तीन सत्तीन जागृतम अधे कि जिसमें सचराचर व्याप्त होकर, अधिमाने व्याप्त होकर जागृत जीवंत प्रचेतने प्रकाशित होता है, प्रकट होने लगता है, चैतन्य होने लगता है पदे, और ऊंचे पद पाता है, अगले सुंदर जन्म पाता है। इंद्राग्नि ही अपनी उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मा रूपी अग्नियों में के शर्म माने सुख को यच्छतम, अरे पहचान उसकी, इच्छा कर और निर्मल हो जा, आज उसी में धुल न जा तू। है ना। अच्छ माने निर्मल होना भी है, और यह अच्छतम और उसमें व्याप्त होना भी है, उसमें से दूसरे अगले जन्म को पाना भी है। हमने बताया था ना अच्छा वाक हम किसको कहते हैं, उपाचार्य को। और उपाचार्य कौन है सभी यज्ञों में, प्राणवायु है ना। वायु उक्ते भी जनंते त्वाम अच्छा चरितारा सुत सोमा अहर्विदा कहे प्राणवायु उक्ते भी जनंते। जब जीवन के स्तोत्र क्षीण होने लगते हैं और हमारे शरीर भस्मियों में लौट जाते हैं, और जब आत्मा बन के वाय माने बुनकर भी है, बन के बुनकर आता है और एक एक भस्मी के कणों को बटोरता है, अनेक मिलाता है कि भटक गया है, मौत उठा ले गई है, लौटाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं ही समर्थ हूँ, ये तो लौट ना पाएगा। एक एक कण बटोरता है गोविंद मेरे, कितना प्यार देता वो मुझको, और मैं पूछता हूँ कि वो मुझे मिलेगा कब, जबकि रोम रोम प्यार दे रहा। अरे पूछ के तू उसको मिलेगा कब, तू उसको पाएगा कब, उसको पड़ेगा कब, वो तो तुझ में डूबा है, तू उसमें डूबेगा कब, क्यों विषयों में फंसा बैठा है। वो मेरे एक एक कण बटोरता है, न मम्मी है न पापा है। स्वप्न में रिश्तेदारों को देख जाऊं तो सब मेरी गया कराते हैं कि भगाओ इसको, ये देख क्यों रहा है, दो चार और तो नहीं खींचेगा, अरे भगाओ ये तो डायन है, वो तो स्वामी जी प्रेत हो गया, उसको नटा दिख रहा है सपने। लेकिन एक था जिसको अभी भी तड़प थी मुझे देखने की, वो जो मुझे अतिशय प्यार करता था, तभी तो राह का एक एक कण बटोर के ला रहा था अन्न में, और वो गोविंद है और मैं उसी का नहीं हूं, वो मेरा है, रोम रोम मेरा है और मैं उसका नहीं हूं, नाटक करता हूं, आप मिल जाओ मैं भजन गा रहा हूं। वो पूछता है मैं तो मिला हूं तू कब मिलेगा, बात तो उसकी हो रही है, अपनी बात ही नहीं करता है। बटोरा उसने, उस पवित्रतम आत्मा ने दुर्गंध में सड़ांद में पड़े मेरे एक एक कण को बटोरा है, अपनी उंगलियों से उठाया है मुझे। अब पता नहीं मैं कहां बैठा था, पता नहीं कौन से दम मुझे रोके थे, वो मुझ में बसा था और मैं उसमें बसना नहीं चाहता था। और ये पूर्वा 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, नारायण ने मुझको मेरा रूप पढ़ाया है और मैं हूं कि पढ़ना नहीं चाहता। एक ही कण बटोरा अन्न में लाया, और फिर उसी ने आत्मा होकर मुझे रक्त मांस के कणों में इस दुर्लभ तन में लौटाया, और वो फिर मेरी जूठन को रक्त में बदलता है, रोम रोम मेरी रक्षा करता है। यदि आत्मा रक्षा न करे तो सारा शरीर अभी सड़ जाए, क्योंकि इसके पास अपना कोई जीवन नहीं है, गोविंद का स्पर्श है तो ये जीवित है। और हाँ मैं हूं कि उनमें नहीं मिलना चाहता हूं, वो आए क्यों नहीं, वो मिले क्यों नहीं, उनका नाटक कर रहा हूं। अरे छोड़ ये नाटक सब बंदे, चल उसे प्यार करें, आ उसमें डूब जाए, आ उसको रोम रोम जगाएं और दिखावे बंद कर दें, विनम्रता को लाएं, दंभ तोड़ डालें सारे, और दूसरों में मैल नहीं अब गोविंद खोजेंगे, क्योंकि जिस जब जहां जहां उसका भाव करेंगे तो रूप तो उसी का उभरेगा। और जब जब क्षण क्षण यदि रूप उसका मेरे मन में उठने लगा तो मेरा मन तो सहज ही बन जाएगा, भोजन भी मिला स्वाद के साथ मिला, और क्या चाहिए मुझे हा? वो सगुण और निर्गुण वाले वहां घूरों पे बैठ करके तमाशे करें, हम आए सीधे बैठ जाएं, हाँ मंदिर बने, पलकों को झुका दें और उसके मनोहारी रूप का भाव करें, उसमें खो जाएं कि गोविंद हमने पहचान लिया तुझे प्रभु, आज तेरे ही इस अमृत ग्रंथ से नारायण हमने